Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert prowadził Marcin Kedryński. Thank you. Gloria Campaner, fortepian, syntezator, kamienie. Leszek Możdżer, fortepian, syntezator, celesta. To koncert z czerwca 2017 roku podczas Enter Ena Festival w Poznaniu w Strzeszynku nad jeziorem, jak co roku. Płyta wyjątkowa. Płyta, którą można było kupić tylko na jesiennych koncertach Glorii i Leszka w całym kraju. No ale od czego my tu w Trójce jesteśmy? W naszym spotkaniu w trójkowym archiwum koncertowym z Leszkiem jako głównym bohaterem, także i muzyka z Entera nam zabrzmiała i jeszcze zabrzmi z tej płyty. She Said She Was a Painter to kompozycja Leszka Możdżera, Światło Księżyca Claude'a Debussy'ego, Toccata de Moll opus 11 Sergeja Prokofiewa. Takiej pięknej muzyki na tej płycie jest jeszcze więcej. Thank you. Te kamienie naprawdę grają. Kto był na którymś z koncertów Leszka i Glory, albo na tym właśnie nagranym na płycie 14 czerwca 2017 roku w Poznaniu podczas Enterena Festival, to dobrze wie, o czym mówię. Grające kamienie prosto z Włoch. Gloria Campaner, Leszek Możdżer, płyta Live at Enter. W naszym wyjątkowym spotkaniu w trójkowym archiwum koncertowym. Leszek Możdżer i jeszcze jedna jego płyta dziś na zakończenie audycji. Płyta wyjątkowa, płyta nagrana w innym stroju, ale chodzi o strój fortepianu 432 Hz. Leszek Możdżer, Holland Barok. Mariusz Owczarek, dziękuję za spotkanie i do usłyszenia w Trójce. Thank you.